disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zwierzątkiem przewrócił. nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Ojca, wybuszającego szaleństwa. Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. Witam Państwa bardzo ciepło w tę majową noc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mówi Michał Grabek-Grabkowski. No i mamy czas z wtorku na środę między drugą a czwartą, który nazwany jest Gdzie Grabek mówi dobranoc. Po naszej zeszłotygodniowej, wtorkowo-środowej edycji pomyślałem sobie, że dzisiaj przeżyjemy drugą część audycji, którą można śmiało nazwać Legendy Rocka. No i tak też będzie dziś do godziny czwartej. Legendy polskiego rocka otwierają nasze dzisiejsze spotkanie, bo przed chwilą Memento z banalnym tryptykiem. Najdłuższy utwór na płycie o tym samym tytule z roku 1981 roku, który to utwór nagrał, stworzył oczywiście Józef Skrzek razem z formacją SBB. I tak będzie dzisiaj. Legendy rocka. Na początek te z kraju. Czesław Niemen. Dlatego, że do wielbłądziejsku. zawsze miło, kiedy na antenie radiowej pojawia się muzyka, twórczość Czesława Niemena, jednego z najważniejszych artystów, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Rok 1975 i początek pierwszych 10 minut albumu Niemen Areolit. Album nagrany w składzie Piotr Dziemski, perkusja, Andrzej Nowak, fortepian elektryczny, klawinet, Jacek Gazda, gitara basowa, Sławomir Piwowar, gitary i Czesław Niemen, śpiew i melotron. Cztery ściany świata, a potem Pielgrzym, do słów Cypriana Kamila Norwida. To są legendy rocka w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Część druga, no nie wiadomo, czy ostatnia, czy nie. W każdym razie są sygnały od państwa, że taka koncepcja i te dźwięki państwu odpowiadają. No to teraz zajrzyjmy na zagraniczne podwórko i utwory, których przedstawiać na pewno nie muszę. See the blind.